Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Wir alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and dreamed of all the great things we would do. Those were the days, my friend, when thought would never end. Velkommen til radioresepsjonen denne mandagen, og håper at alle i et forholdsvis godt humør. Det kan jeg da si om alle radioresepsjonistene, eller oss tre som sitter her i studio. Det en upåklagelig stemning i dette studio. Velkommen, Tore Sagen. Tusen takk for det. Ser godt ut, som vanlig. Takk for det. Har du solt deg, Helgen? Ikke solt meg. Ikke solt deg. Bjørte Paul Kjøstheim. Ja, hei. Du har ikke solt deg, det vet jeg. Nei, stemmer det. Du har sittet inne og sett på DVD? Ja. Ja. Ser veldig godt ut du også. Takk skal du ha. Litt gusten, men det vel sånn det å bli gammel. Ja. Jeg ser også strålende ut. Jeg føler meg at the peak in my life. Jeg på det beste nå. Jeg mør, jeg fin, jeg 31, og jeg good to go. Det blir ikke bedre enn dette. Jeg potent, jeg klar. Du har grønn t-skjorte i dag? Jeg har grønn t-skjorte, hvor det står, som det står fucked up på. Det tøft. Du har svart t-skjorte med hvit, hvit t-skjorte inni. Mm. Du har svart skjorte med hvit t-skjorte inni. Ja, takk. Så du ser ut som en prest. Takk. Takk. Tore, du har en t-skjorte der det står God hates us all. Ja. Det en Slayer promo t-skjorte. Mm. Gratulerer med den. Tusen takk. Det en av de promo t-skjortene det virkelig har vært godt stoff i. Ja. Den litt sånn tjukk og god. Det veldig sjeldent. Ofte tynn og rare, de promo t-skjortene. Ja, den har du brukt fryktelig mye, den t-skjorta der. Jeg har blitt fryktelig glad i noen. En flott passform som passer den litt vaglete kroppen min. Oi, ja. Men det et veldig negativt budskap du har på den t-skjorten din. Ja. Men jeg tror ikke at Slayer vet hva Gud tenker. Nei. Hvis det tydelig at de tror på Gud, og de tror at Gud hater oss alle. Det ingen som vet hva Gud egentlig tenker. Nei. Eller gassen, vi liker å kalle gassen. Gud. Gassen Gud. Ja, i denne sendingen, gutter, så skal det foregå litt av hvert. Blant annet så skal vi høre et prisvinn-innslag i dag 1, som vi gjorde da forrige uke også. Ja, jeg som har laget det denne gangen, det laget i 1999 ja. Av meg. Til et helt annet program. Det ble aldri sendt, men jeg fikk, det vant altså gull i Montreux, den ja. Radiofestivalen. Der har du en pokal hjemme da, som ligner på en sånn japansk tre, det ikke det? Sånn gull bonsai-tre. Det det. Ja, i gull. I gull. Gratulerer med det. Tusen takk. Det skal vi gjøre i dag, og så skal vi skal høre et innslag som du har jo laget, Bjørte. Ja, det skal vi. Mm-hmm. Har du vunnet noen priser? Ingenting, har ikke vunnet noe som helst. Ikke enda, kanskje Nei. Du vinner etter at du har spilt i dag. Ja, det hadde vært hyggelig. Ja, det hadde vært hyggelig, hadde ikke det? Jo. Bjørte, jeg så glad i deg. Men du, ok, ja, men det fint. Du mener at jeg ikke viser det? Nei. Jeg viser det ved at jeg her sammen med deg, i det, at jeg helt at vil jobbe sammen med deg. På den måten viser jeg min kjærlighet til deg, Bjørte. Takk skal du ha. Ja. Du får jo betalt for det også. Jeg får selvfølgelig betalt for det. Og jeg får ganske godt betalt også, et Bjørte-tillegg på 15 000 kroner i måneden for å jobbe sammen med deg. Bare for å vise meg kjærlighet. Du tenker på Bjørte-legg. Bjørte-legg. Bjørte-legg heter det. Ja da, og så skal vi selvfølgelig ha vår spalte bra eller dritt tradisjon i dag. Vi skal avsløre noen av våre bra eller dritt tradisjoner, og vil gjerne at dere som hører på dette programmet sender inn små tekstmeldinger, der dere forteller om tradisjoner dere har i livene deres. Mm-hmm. Det kan da også være bra eller dritt, og vi avgjør da om det en bra eller dritt tradisjon. Mm-hmm. 1987 kodord resepsjon. Resepsjon. Litt i mellomrom, din tradisjon, til 1987. Så en e-postadresse, det noen... Hvor hosteknappen din? Jeg har ikke hosteknapp. Nei. Man kan også nå oss på e-post, hva gjør man da? Tore! Da skriver du... rr@nrk.no Du skulle ha spurt meg. Ja, det ble gjort. Ja, det ble gjort. Vi hørte først Keen med Crystal Ball, som sa Christy Berg. Mm-hmm. Dette Black Diamond Brigade. Og sangen heter Black Diamond. Litt lite original kanskje, men veldig rockete låt da. Så fint da. Ja. Rockete sang. Radioresepsjonen. Black Diamond Brigade med låta Black Diamond, da. Det er selvfølgelig da en sang som disse gutta har stjert fra Kiss. Kiss lagde den originalt. Black Diamond Brigade har da tatt denne sangen, prøvd å gjøre den tøffere, og om den tøffere eller ikke, det ikke opp til meg å avgjøre, men deg der ute som eventuelt har hørt da Black Diamond original. Og Black Diamond, det betyr sannsynligvis en sort afrikansk kvinne. Gjør det det? Er det det? Jeg vet ikke, Black Diamond har aldri reflektert over akkurat den, hva de synger om her. Jeg har ikke reflektert mye over det, men litt. Tenker du på denne banden, den afrikanske banden med disse kvinnene som er sånne, som er kriminelle der nede? De kaller seg for Black Diamond. De er jo fargede afrikanske kvinner. Black Panthers har jeg hørt om. Er det det samme? Nei, ikke samme. Nei, nei. De er jo ikke kvinner. Det er Black Diamonds. Black Diamonds, ja. Er dette tull? Vet du noe om dette, Bjørte, eller? Jeg vet ikke mye om det. Nei, driver du om? Men jeg har reflektert litt. Nei, nei, nei, nei. Driver du opp? Nei, du drev opp? Nei, jeg drev ikke opp. Jeg bare reflektert litt. Du sa du ikke hadde reflektert. Jeg har reflektert litt. På en prosentskala fra 1 til 100, så tror jeg 77% at du drev opp med Black Diamond. Sangen eller de jentene i Afrika? Hvis det noen jenter i Afrika, så tror jeg i hvert fall du drev opp med de. Den sangen vet jeg ikke om. Dette her kan... Dette her hopper vi over. Hopp, ja, hopper over det. Bjørte, er du en figur? Altså, det noen som spør her, er Bjørte en figur? Akkurat som Oluf eller Thomas André eller andre figurer. Er det andre figurer? Nei, det bare de. Bokseren, den bokseren til Hege Skøyen, den rare. Ja, mer enn fått den i panna. Nei, Bjørte er ikke en figur, og man trenger ikke å være en figur eller en karakter bare fordi man snakker dialekt. Vi kunne selvfølgelig sagt at, nei, det er Rune Andersen, den morsomme... Imitasjonskunstneren Rune Andersen sitter her i studio og later som han en dum rogalending fra Randaberg. Det det ikke. Det Bjørte, bare Bjørte. Gamle Bjørte, like gammel. Ja. Det interessant å spørre hva han har bedrevet i helgen, og jeg begynner med å spørre deg. Jeg, Tore Sagen, min lillebror. Ja, det har seg sånn at jeg i det siste har satset på en mer sunn livsstil. Jeg har funnet gleden ved det å trene og ta vare på kroppen min. Så på søndag brukte jeg selvfølgelig da flere timer av dagen min på å spille squash. Dette noe som vi har snakket om. Ok, ja. Applaudere det. Jeg boker. Men vi vet jo, og du vet jo, alle vet jo, alle som hører på dette programmet vet jo at dette noe som ikke kommer til å vare. Ja, men alle de andre gangene jeg har engasjert meg i noe, så har det sluttet omtrent etter halvannen uke. Men ja. Nå har jeg holdt på kanskje 3 uker, og det er svært lovende for den videre utviklingen. Respekt. Jeg boker. Jeg applauderer det. Jeg boker. Men så det er så moro med den squashen da. Ja, det ender, nå har jeg også lært reglene, skjønner du, og det er litt sånn interessant. Jeg applauderer deg. Ja, kjempebra. Jeg boker. Ja, er det noe annet? Så det det du opplevde i helgen? Du har, altså ikke, en dag uten trening en dag uten mening, ifølge Tore Sagen. Ja, det stemmer. Ja. Dere hadde jo sett en fryktelig film også i helgen, hadde ikke det? Altså, vi har sett en norsk klassiker som heter Lange Flate Baller på DVD, og vi leide denne filmen og så den sammen på lørdag, var det vel? Det stemmer. Og vi gjorde vel dette for å... Vi hadde vel en mistanke om at det skulle være en dårlig film. Ja. Og det er jo sånn at man, når man, ser, man vet at en film dårlig, eller man tror at en film dårlig, så kan det hende at man blir positivt overrasket. Ja, så vil jeg bare si at jeg leide den filmen for at vi skulle sitte og kommentere og ha det morsomt underveis. Ja. Derfor leier man ofte norske filmer for å kunne si, så sa han det på en rar måte, så rar uttale. Lite dårlig. Det ser ikke riktig ut. Nei. Men den muligheten mistet vi litt med denne filmen, for det var liksom ikke noe å ta tak i, nei. Grunn av at alt var en slags søle av filmkunst. Ja, det var, kunst er selvfølgelig i anførselstegn. Ja, det var ikke noe, altså man hørte nesten ikke hva de sa. Ikke gjør det da. Og så var det veldig mye halvnakne, ekle, svette, fettete, ekle mannekropper i denne filmen. Mm. Jeg vet ikke om det en dårligere enn horrorfilmen, norske horrorfilmen 22, men det ikke langt unna. Det strides her i redaksjonen om hva som verst, da 22, dis og lange flate baller. Og alt for regel. Mm. Mm. 4 skampletter på norsk, altså i norsk film. Mm. Det var fantastisk hvis dis ble gitt ut i en boks sammen. Det hadde vært litt interessant. Det hadde vært salgspotensialet. Det mest guffende av alt at jeg har hørt at de skal lage en oppfølger til lange flate baller, som handler om at disse feite, ekle kisene skal dra på heimevernsøvelse, repetisjonsøvelse. Jeg gruer meg, for vi må selvfølgelig se den. Mm. Ja. Men lykke til med det, de som skal stå for den produksjonen. Jeg så noe annet guffent i helgen. Gratulerer med den. Takk. Har dere hørt om Paul Anka? Ja. Han har jo sånne sanger. Hvilke sanger han hadde? En sånn kjent sang? En sang? Jeg vet ikke. Ok. Kjempefint. Men han, jeg trodde han var død, men så viser det seg at han jo i livet fremdeles. Det Jon Lilletun som var død. Ja, det stemmer. Men at, altså, det var Paul Anka som jeg så på TV i helgen. Han var gjest på et sånt engelsk talkshow. Og han, Paul Anka, er jo en sånn sanger som var i samme Frank Sinatra, Dean Martin og bla bla bla bla. Det blir din ord. Det er sant. Mot mitt. Men poenget var det at han var i et show der, og så sang han, så hadde han med seg storband og sang sånn swingjazz. Og så sang han en sånn swingjazz-versjon av Van Halens Jump. Oh. Høres utrolig guffent ut. Det var så guffent. Tror du det var verre enn lange flatte baller? Høres det jeg tror, ja, nei, jeg, i hvert fall nesten så galt, for det var så alldeles fryktelig at jeg tenkte, jeg må bare skru av, men så klarte jeg ikke å skru av, jeg måtte bare høre alt. Vi har med andre ord hatt en grusom helg, vi har sett grusomme filmer, du har begynt med sport, det er grusomt, det er trist, og du har sett da Paul Anka gjøre en versjon av Jump med Van Halen. Det er, vi har hatt det vondt. Det er fint. Jeg ser at folk allerede har begynt å sende inn bra eller dritt tradisjonene sine til 1987 kodord resepsjon. Det synes jeg er meget bra. Fortsett med det. Vi skal snart ta tak i de. Nå skal vi høre musikk igjen. Dette her er et band som du liker fryktelig godt, Bjørte. Ja. Det heter The Feeling, og låta heter Sånn. Du hører på radioresepsjonen på P3. Jeg har lyst til å gi ordet til deg, Kjøstheim. Kan ikke du ta introduksjonen av denne sangen, for den synes du er så fin? Ja, det var en gruppe som heter The Feeling. De kom fra Storbritannia. De fremførte singelen sin Sånn. De har også gitt ut et album, som er veldig fint. Det er ikke verdens beste album, men det er flere låter der som er steinbra. De skal spille i Oslo, jeg tror det 10. september. Er dette en musikkanmeldelse, eller er det stand-up? Det var faktisk mer musikkanmeldelse enn stand-up. Ja, vet du hva? Ikke vær redd for å blande de to sjangerne, så det kan funke jævlig bra, faktisk. Da så finn nummeret til Elina Kranz, stand-up Norge, for dette her synes jeg var bra. Dette var kjempegøy. Tusen takk. Jeg mangler kanskje Elina, hvis du hører på, Bjørte Kjøstheim er klar. Han går på scenen når som helst med musikkanmeldelse. Tore. Ja. Du er en prisvinner. Du har vunnet mange priser. Vi tenkte vi skulle ta for oss et innslag som du har laget, som du har vunnet gullbonsa i treet i Humorfestivalen i Montreux. Ja, det var et innslag jeg lagde i 1999, da jeg hadde en idé. Ja, jeg vil ikke si så mye om det, men den vant i hvert fall gull og var en soleklar vinner der nede. Jeg måtte lese juryens begrunnelse for at den vant. Ja vel. Juryens begrunnelse er som følger. Dette er, altså kan jeg bare si at dette er en diplom som står utsett i ditt navn. Ja. Det er guldramme på det, og det er da først dette i en klipsramme, så det ser veldig flott ut. Jeg står som programskaper, ja. Og det er jeg. Ja, tror jeg det. Vær så god, les begrunnelsen. Juryen var enstemmig i at dette innslaget var en klar gullvinner. Programskaperens bruk av musikk, lydeffekter samt den overraskende dramaturgien gjør det til en uangripelig kommentar som bryter alle radiofaglige normer og konvensjoner. Tematikken er kontroversiell, men samtidig klarer programskaperen å balansere knivseggen på en elegant måte ved bruk av intelligent humor og avmålt stemmebruk. En tidløs kommentar som er like aktuell i dag som for 60 år siden. Oi, så har det akkurat... Jeg bukker for deg. Kjempebra. Kan vi si noe om innholdet i det? Kan vi si noe om på en måte drama eller altså konflikten i innslaget? Ja, greia er at jeg har tatt en litt slitt idé, ja. Så går på dette med krigen og hva som hadde skjedd hvis utfallet hadde vært annerledes. Hva hvis Tyskland hadde vunnet krigen? Mm. Du har jo skrevet bøker og filmer om akkurat dette temaet her. Nei! Er det skrevet bøker om dette temaet? Du sa du var glad vet, i meg. Alle vet jo det, jeg er glad i deg. Det er ikke noe med det å gjøre. Mm, jeg bare tenker at Tore har laget noe som det har blitt laget radio om dette temaet. Ja, som ja, juryens begrunnelse også sier. Ja. Jeg ser ingen utvei enn å spille det til innslaget. Er det eneste utvei? Det er eneste utvei fra dette visvasset vi sitter og formidler nå. Da sparker jeg i gang, jeg. Kom igjen. Året er 1945, og Berlin, utgangspunktet for det tredje riket, står for fall. Stalins røde armé presser på i øst, mens i vest vinner de allierte styrkene stadig i terreng. Alt ser mørkt ut for den visionære føreren Hitler, men hva hvis det hadde vært annerledes? Hvordan hadde egentlig verden sett ut i dag hvis... Legoland hadde vunnet krigen! Da ville alle bodde i bittesmå hus med knotter på taket. Du ville hatt knotter på hodet og knotter i baken. Og hvis du dessverre bare kunne fransk, måtte du legge deg i selen og lære deg dansk. Å gå rundt i gatene ville vært ganske så vittig, for ingen har kneledd i Legoland City. Mange gule ansikter og to små bein vagger man rundt i både sol og både regn. Du kunne vært politi eller brandmann eller mannen med hatten. Dessverre måtte du beholde uniformen selv om natten. Du kunne ha bil og helikopter og fly med rotor, men dessverre er det ingen i Legoland som har motor. I Legoland City er det nok av jobber. Astronaut, bilvaskemann eller bankrobber. Heldigvis er dette riket stort sett fredelig og stille. Dette landet er ikke forpestet av klasseskille. Det finnes ikke barn i Legoland City, så sex og kjærlighet det ikke noe vits i. Så de fleste folk må leve livet alene, for ingen i landet har noe mellom beina. Så kanskje ikke dette det ideelle samfunn, hvor alt laget i plastklosser i bunn og grunn. Dermed kan jeg forstå at ingen har higen om at lille Legoland kunne ha vunnet den andre verdenskrigen. Vet du hva? Det var et kjempebra innslag. Hvis Legoland hadde vunnet andre verdenskriget. Jeg synes det var kjempebra idé. Du kunne sikkert brukt denne formelen her på andre kriger også, Vietnamkrigen og Kuwaitkrigen. Ja, Kuwaitkrigen hadde liksom ikke tatt for seg så mye, føler jeg. Hva tenker du hvis... Hvis Kuwait hadde vunnet krigen, eller tenk på? Hvis Legoland hadde vunnet Kuwaitkrigen? Ja. Ja, det en mulighet, Bjarte. Det kjempegøy! Men jeg synes i hvert fall, jeg veldig fornøyd med det selv, og jeg forstår at juryen fikk seg en støkk, rett og slett. Du skjønner at du vant. Det er ikke kommet ingen overraskelse på deg i det hele tatt. Overhovedet ikke. Nei, når du var der nede i Montreux, du var på vei opp, du, når de leste jurybegrunnelsen. Jeg tok tak i stolen armlenene, og gjorde meg klart til å reise meg på å løpe ned i smokingen min. Du tok tak, du, i stolen armlenene. Du gjorde det. Kjempebra. Veldig bra. Jeg håper vi kan høre flere prisvinnende innslag fra menneskene bak radioresepsjonen senere, og det skal vi nok også få til. Så mye priser som vi vinner, det bare mangler det. Ja, vi vinner det meste som er. Mm. Da skal vi høre John Legend. Han har ikke vunnet særlig mye. Dette her Used to Love You. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka ett på P3. John Legend var det, Used to Love You. Det kanskje litt frekt å kalle seg Legend, før man kanskje det, for han vel ikke noe Legend ennå. Men det jo hans opprinnelige fødder. Han kommer fra Legend-familien. Ja. Distriktet. Ja, Legend-distriktet. Akkurat. Sør i Wisconsin. Ja vel, så han fra Wisconsin. Ja, fint. Used to Love You, sa han. I radioresepsjon på P3. Dette et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 13 og 14 hver eneste uke dag. Vi drev jo litt ap, litt jøn, litt spøk og spak og spis og tull med den dumme, dårlige filmen Langeflate Baller i stad. Mm. Da fikk vi da en tekstmelding nettopp. Slutt og kødd, eller slutt og kødd med Fredrikstad-kærlene! Det jo like fete og svette dere også da! Har heldigvis ikke sett dere på filmen da! Og det nettopp derfor vi sitter i et radiostudio, og ikke da og viser de fete, hårete, svette magene våre på film. Mm-hmm. Sier vi med dette at fete mennesker, de bør holde seg til radio hvis de skal prøve seg i et eller annet massemedium? Nei, og fremtid har talent for det, så er det klart det. Kan jeg si en ting om det? Hvis du veldig feit, og veldig svett, og veldig hårete, og veldig fettete generelt, du har dårlig kroppshygiene, sånn som da disse gutta i lange flotte baller her, så bør du i hvert fall ha på deg en t-skjorte. Når du da halvnaken gjennom en hel film, så det klart, vi skulle jo spise pizza og kose oss, ble jo ikke noe av det, hadde lagd pizza, hjemlagd pizza og greier. Jeg tok en bit, jeg. Ja, den kom opp igjen, for å si det sånn. Ok, så hvis du stor og feit, svett og alt det der, ja, har et enormt talent, ja, in showbusiness, dance, songing, singing, tap dancing, ja, så kan du allikevel vise deg på scene og film, fjernsyn, så lenge du har en t-skjorte på deg. Stemmer. Eller piqué-skjorte går også an, eller en vanlig skjorte. Piqué-skjorte også, ja. Tore, hadde du lyst til å si noe? Nei. Nei. Da skal vi i gang med dagens spalte, som heter Bra eller dritt-tradisjon. Vi har en kjenningsmelodi. Bra eller dritt-tradisjon. Bra eller dritt-tradisjon. Bra eller dritt-tradisjon. Så vidt jeg vet, så har ikke denne kjenningsmelodien enda funnet noen priser. Det bare et tidsspørsmål før vi får en radiopris for denne kjenningsmelodien. Og vi har fått inn mange tradisjoner fra dere lyttere. Det setter vi stor pris på. Mm. Tore, har du lyst til å begynne? Har du lyst til å nevne en tradisjon som noen av lyttere har sendt inn her, Tore? Ja da. Ola har sendt inn en tradisjon, han. Ja. Ole sier, etter tragedien på julaften samles gjengen og røyker hasj. Ja, vi vet jo ikke, Ole, om hva slags tragedie det men det kanskje en bilulykke på det lokale nærmiljøet ditt. Da får det til å høres ut som dette en sånn tradisjon, at det er alltid en jeg tror nok bilulykke lokalt. Ole sikter til at han synes at hele julefeiringen er en tragedie. Tragedien julaften. Åh, heter det? Tragedien kolon julaften. Ja, ja. Så samles gjengen kanskje I skuren da, for barneskolen og røyker hasj da, for å snakke sammen og komme seg over den jævla tragedien. Men jeg tenkte kanskje at det var, lå noe mellom linjene her, at det faktisk var snakk om en, altså I 1999 så var det en stygg bilulykke der fire ungdommer døde I en stygg trafikkulykke på julaften. Inkludert Fat Ole. Mm-hmm. Ja, hvis han var ungdom da, han var kanskje det for 20 år siden. Uansett så da samles de da. Julaften, tenk litt på det, røyke litt hasj, tar litt ned, og kuleren. Og... Jeg redd du har misforstått hele tekstmeldingen som Ola har sendt inn. Da får den slutte å skrive så kodede tekstmeldingen. Jeg synes at hvis det sånn som jeg har forstått det, at julaften en jævla tragedie for oss hasjrøyker, hvis det jævla døft, ja. Ribbe all den dritten her, så synes jeg det en god tradisjon, ja, hvis hasjrøyker, hvis så fremt det ikke går utover noen andre gjøremål, akkurat som onani, så sier man alltid, ja, bare onaner du, så fremt det ikke går utover andre gjøremål. Og så fremt ikke hasjrøkinga på julaften etter tragedien julaften går ut av andre gjøremål, ja, så synes jeg det en bra tradisjon. Så vi setter likhetstegner mellom onani og hasjrøyking? På mange måter, ja. Jeg husker veldig godt av den sammenligningen vi har brukt, så lenge ikke onani går ut over leksene dine. Det var det verste. Ja, men det jeg enig I. Hvis du runker bort alle leksene dine, så det klart da mister du mange vekttall. Hvem det som har sagt dette til dere? Det var en fikk seksualundervisning. Ja. Altså, det bra å onanere, det sunt å onanere. Onanere det 10 ganger om dagen, så lenge det ikke går utover skolearbeid. Det det eneste som dårlig med onani, at det går utover andre ting. Ja. Men tror du ikke kanskje at det med hasjrøyking på julaften, altså etter tragedien julaften, altså julaften blir kjedelig og trist og dum, fordi man røyker så mye hasj ellers? At det en ond sirkel? Jeg synes det en dritt-tradisjon, Hjørte. Jeg synes det en dritt-tradisjon. Jeg synes at hvis Steiner har rett med sin teori om denne bilulykken, så setter Kalle ned og snakker litt om det. Ja, det sant. Ja, da var det da dritt-tradisjon, dritt, ja. Og bra tradisjon. To dritt gjør en dårlig. Ja. Det en bra tradisjon å barbere skrotum en gang I uka? Hilsen Terje Bøyfot. Så lenge det ikke går utover leksene. Hvis du gjør dette på en lørdag, for eksempel, det jo ikke alltid man har lekser på lørdager. Nei. Kan vi ha det som en slags, jeg vet ikke hva man kan kalle det, et slags bunnkriterium, men at så lenge ikke noe går utover leksene, så det I utgangspunktet en god tradisjon. Ja. Akkurat. Det det? Ja, ja. Jeg synes det fint. Men barbere skrotum, jo... ikke det veldig ofte å gjøre det en gang I uken? Jeg tror du kan få veldig hardbarka baller av å gjøre dette en gang I uken. Skjegg på balla, vil du ha det? Terje Bøyfot, vet ikke. Det som også da, jeg vet ikke om man barberer da helt rundt, og det som ofte kan være bra med å barbere helt rundt, at man, ja, Tore, fortell. At man bruker mindre toalettpapir. Og du barberer altså hele underlivet ditt, fra rumpeball til ollon, det det du tenker på? Ja. Eller tenker du bak opp ryggen, bak nakken? En slags stripe fra toppen av hodet og ned bak rundt. Rundt hele kroppen, ja. Som en slags, akkurat som en, hva skal jeg si, en slags hogstfelt for strøm. Alt koker vel ned til om det går utover leksene eller ikke, og det tror jeg ikke det gjør I dette tilfellet, for det tar ikke så lang tid å barbere skrotum. Bra tradisjon, synes jeg. Greit, du vet tydeligvis hva det snakket om, Tore, men det er hyggelig. Ok, det ble bra da. Ble bra tradisjon. Det sa ikke noe sånn. Nei, kjempebra tradisjon. Okay. Vi har en tradisjon til, vi tar en til. Ja, og dette her høres helt ufarlig ut. Magnus Arnesen skriver, vi fire gutter som samles hos meg hver søndag etter fylla og spiser taco og spiller Playstation. Det en fin tradisjon? Så lenge det ikke går ut over leksene, Magnus Arnesen? Det tror jeg det gjør. Nei, en gang I uka hver søndag. Søndag, ja. Du har jo ofte prøvd å gjøre lekser. Du må få lekser over helgen, ja. Hvis du har arbeidsplan, for eksempel. Det går an. Så lenge dere ikke holder på for sent på kvelden, sånn at dere ikke trøtte på mandag morgen. Når du skal på skolen. Mm. Så det greit. Hvor mange barn har du igjen, Bjørte? Ikke noen, så vidt jeg vet. Så vidt du vet. Du har vært I hver by, hver bygd. Ja. Jeg har vært I hver by, hver bygd, ja. Har du? Du har vært I hver bygd, du? Ja. Ja. Jente I hver havn, var det skuttet frem til. Det har jeg ikke. I hvert fall her I Skandinavia. Ok, send oss din tradisjon. 1987 kodord resepsjon, eller skriv rrkrøllalfa.nrk.no. Vi sitter foran en PC, og det det mange som gjør. Vi hører en sang, vet du. Radioresepsjonen. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Ja, bra eller dritt tradisjon holder vi på med. Og du hørte Ravi og Lillo Stenberg Lars låta neste sommer. Og du hørte den her I radioresepsjonen på P3. Det var nesten sånn apropos musikk. Det for det handler om at neste sommer så skal vi igjen drikke vin og snakke sammen om de samme gamle ting. Det blir på en måte en slags tradisjon det. Ja, for den låta her jo da, altså originalen din jo fra 1994, hvis jeg ikke tar helt feil. Mm. Så det har blitt en tradisjon at vi spiller den her I P3 også. Jeg lurer på den fra 1993. Ja. Det lurer jeg på. Men den ble først populær I 1994, så det må være lov å si det også. Du litt flisespikken I dag, Steinar. Ja, og jeg takker og bukker for det. Det skal være korrekt, så korrekt som han har kapasitet til. Ja, ja, ja, vi holder på med. Bra eller dritt tradisjon. Og apropos det, så må jeg fortelle om en tradisjon som, som familien Sagen opprettholdt da en på 80-tallet. Mm. Hele 80-tallet og del av 90-tallet. Helt til den nye Riksveien kom. Ja, rett og slett. For vi har en hytte, altså familien Sagen har en hytte ute på Holmestad. Det ikke noe råflotte greier, ganske beskjedende greier. Oh, okay. Nok en liten sak. Det flott, det ikke noe å si på det. Det bare 40 minutter å gå til havet, så det, det ganske, ganske fint der. Ja. Men uansett, så på veien da, fra Oslo til Holmestrand, så lå det en, noe som heter Bjørns. Ja, det var altså en, en fastfood-kjede som ofte var tilknyttet bensinstasjonen Esso. Gatekjøkken, vil jeg kalle det. Gatekjøkken, ja, ja. Og der pleide vi alltid å stoppe da, familien Sagen, og det ble en tradisjon at vi alltid kjøpte, I hvert fall jeg og Tore, kjøpte da hver vår store pomfrit med masse, masse grillkrydder og remoulade. Vi ofte så var det, vi var, altså I hvert fall jeg da, var så ekstremt glad I grillkrydder at jeg selv måtte få lov til å spørre da vedkommende som jobbet på Bjørn, som måtte være en litt tjukk dame. Kan jeg få ta på påføre grillkrydder selv? Ja, for eller... dere tar ikke på nok grillkrydder. Nei, så kan vi krydre selv? Det fikk vi ofte lov til. Mm. Så vi fikk da grillkrydder I vår hånd og krydret det ned. Det smakte og... grillkrydder med noe sånn potetlignende ting inni. Og I ettertid så vil jeg si at selve tradisjonen og smaken var jo helt fantastisk, men det å fore opp barn da, som drar på hytta hver eneste helg med pomfri, bare 3 minutter før du der hvor hytta hvor man skal også grille pølser og spise det, ja, det vel egentlig en dritt tradisjon. Det ikke rart vi... Jeg har blitt litt grann korpulente I voksen alder. Vi fikk jo dette med på å legge grunnlaget, rett og slett. Absolutt. For sexy lubbe. Det tror jeg nok. Og om det var en bra eller god tradisjon, ja, det får hver enkelt som hører på dette programmet avgjøre. Vi skal ta en tradisjon som har kommet inn her på SMS, og det Frøydis som skriver en tekstmelding til oss. Det veldig koselig når jenter skriver melding til oss, for dette jo tross alt har blitt et litt sånn guttete program. Det beklager vi å ta selvkritikk, og vil at flere jenter skal sende en tekstmelding. Hei! Jeg må alltid spise havregrøt av en tallerken med kardemommeby-motiv. Mm. Og det, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Fordi jeg også fant, hadde sånne der, noen kopper og sånn som jeg måtte drikke forskjellige ting av da jeg var liten. Har dere lyst til å si noe om dette? Jeg kan godt si noe om dette. Jeg synes jo dette en solklar drittradisjon, fordi det en god gammeldags tvangstanke, det at du måtte spise av denne skålen. Selv om det en tradisjon, og du liker det, ja, så det egentlig ikke bra I ditt indre. Jeg tenker også at det kan være en tvangshandling, men at jeg tenker samtidig så vil det vel for henne være en sånn slags egen stemning og så spise grøten av denne tallerkenen her. Så hvis de med å sette deg inn I en sånn en bra modus, men tenk på hvis du for eksempel har følt at du også måtte være... Unnskyld meg. Ja, unnskyld. Nå avbrøt du Bjørte. Ja, det beklager jeg. Jeg tar selvkritikk på det. Men hvis du da for eksempel også I tillegg sier jeg må spise av den kardemommeby-tallerkenen I tillegg til å være toppløs, så det da I lange trekk en dritt tradisjon. Ja, men jeg synes jo, jeg tror ikke dette en tvangstank, jeg tror dette mer fordi hun synes det koselig. Mm-hmm. Jeg tror ikke, jeg skjønner at grøten kan smake litt bedre av denne kardemommeby-tallerkenen, men hun må ikke gjøre det. Ja, hva det da? Bra eller dritt tradisjon? Det en bra tradisjon, så klabbert. Ja, jeg synes jo det begynner å høres litt mer spennende ut hvis det snakker om at hun skal I tillegg sitte toppløs. Mm, det gjør hun. Det gjør hun. I Tores hode gjør hun I hvert fall det nå. Rekker vi en til, eller Tore? Ble det bra eller dritt tradisjon fra deg, Bjørte? Det ble bra tradisjon. Ja, okay. Og du synes det dritt? Ja. Så da ble det bra tradisjon. Ja. Og så det som skriver Eirik N. En mer, hva skal jeg si, en typisk lytter. Når jeg kommer hjem fra jobb, setter jeg meg foran dataen og spiller World of Warcraft I 5-6 timer. Bra eller dritt tradisjon? Der må vi nok dessverre trekke tilbake denne påstanden om at hvis det går ut over leksene, ja, så det en dritt tradisjon. Det som et artig poeng her da, at Eirik en jobber, og han har dermed ikke lekser. Men at du ikke har lekser når du jobber? Har du lekser, du? Har du lekser når du ferdig med på jobben klokka 4? Går du hjem og gjør lekser? Kan du påstå det? At du har et lekseark og må skrive opp lekser? Og du Men jeg har en føler timeplan? Vel et mentalt press likevel til å kunne komme opp med ideer til... Jo, jeg forstår jo det! Til å komme opp med flere prisvinninnslag. Ja, det skjønner jeg, men du har jo ikke lekser I den forstand at du tar opp en bok fra ranselen din, kvesser blyanten og setter den ned og gjør matteoppgaver. Men hvis ikke jeg hadde lært meg kunsten å jobbe hjemme, som lekser jo en måte å lære unge mennesker å gjøre, så hadde jeg aldri klart å vinne et prisvinninnslag. Ja, men jobbe hjemme ikke det samme som lekser. Altså, jobbe hjemme noe du gjør frivillig. Du må ikke jobbe hjemme. Derfor synes jeg dette en bra tradisjon. Ja, synes jeg det også. Hvis du ikke bruker ransel, så kan du også bruke herreveske. Vet du hva World of Warcraft Jeg tror det et dataspill. Du vet hva? Du helt rett. Takk. 150 poeng til deg. Bra gutter, skal vi lukke bra eller dritt tradisjon sekken vår? Hører. Hvordan gjør du det? Sånn, bra. Bra. Eller dritt tradisjon. Sjon. Bra. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Bra. Eller dritt tradisjon. Du hører på radioresepsjonen på P3. Let's push things forward the streets sammen med Kevin Mark Trail her I radioresepsjonen på P3 som nærmer seg en slags slutt. Jeg har lagt et innslag I dag, jeg også. Ja, men har du det? Ja. What to do, what to do? Kan vi sløyfe det I dag og så ta det en annen dag I stedet? Kanskje I morgen? Okay. Det prisvinnende forresten? Nei, det faktisk ikke prisvinnende. Da må vi I hvert fall drite I dag, tror jeg. Ok. Beklager det. Du kommer da over det? Det må jeg jo. Ja. Vi sa jo at vi skulle spille av det innslaget I dag, men the serendipity of a live broadcast, you know? Ikke sant? Som ting betyr... skjer, vi får en masse kule tekstmeldinger, ja. Da må innslaget gå til side. Lytterne okay. kommer alltid først. Okay. Apropos det, så har jeg bare ta en veldig morsom tekstmelding som jeg har fått inn her, fra snekkeren. Han kaller seg bare snekkeren. Ja, det jo mange snekkere som hører på, så denne da... Fra han. Fra han. har dere tenkt på den syke fanen som spiste det første egget? Tenk litt på det, så egg forholdsvis guffet. Det menstruasjon av høne. Så ja, jeg tror folk skjønner her ute at det var ganske ekkelt. Det ble et slags sånn, ord for dagen, sånn, en slags ja. Sånn... Kan vi tenke på til vi høres igjen I morgen? Ja. Kan vi gjøre, vet du? Kanskje vi hver dag skulle slutte med sånn, en liten sånn, tankevekker. Tror du, men, dumt, tror du det var samme mann som spiste den første høna? Altså først, kanskje han spiste høna uten å ta ut egget først, så egget bare sånn bonus, plutselig kom han til høna på høna, og så, way! Vi skal ikke gå rett på sjokkmaskinen. Jo, vi gjør det. Det kan vi godt. Den som da man altså trykker sist etter at lyset skrudd av, og at lyden stoppet, taper. Ok, skyt meg med softgun-pumpehagla okay. da, Bjørte. Vi søtte på en side, søtte på en side, for det skal du gjerning, for du freak. Du driver meg. Jeg beklager. Se, jeg har fått så for rødt mørke. Radioresepsjonen uansett tilbake igjen I morgen. Gå inn på nrk.no/podcast og last oss ned til din PC og MP3-spiller. Ha det, gutta! Ha det! Radioresepsjonen mandag til fredag, klokka ett på P3.